zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 maja, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydenci Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy wspólnie dyskutują na Zamku Królewskim o przyszłości Europy. W 16 miastach wojewódzkich dziś ostatnia szansa na zaszczepienie się przeciwko COVID-19 w ramach akcji Zaszczep się w majówkę. Francja powoli wraca do normalności i znosi część obostrzeń. Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim odbyły się uroczystości państwowe oraz debata prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy na temat przyszłości Europy. Wydarzenia śledzi Przemysław Lis. Przemku, o czym rozmawiali prezydenci? O wspólnej historii oraz o wspólnej przyszłości. W debacie wielokrotnie podkreślano znaczenie współpracy na rzecz rozwoju i wolności. Politycy podkreślili też znaczenie tej wyjątkowej daty. 230 lat temu Zjednoczone Narody Europy Środkowej i Wschodniej wspólnie stworzyły dokument, który rewolucjonizował system władzy, a także był krokiem ku wolności dla wszystkich stanów Rzeczpospolitej. Andrzej Duda w trakcie debaty powiedział też, że dziś musimy pamiętać o narodach, które są poza Unią Europejską i wspólnie z nimi budować przyszłość naszego kontynentu. Prezydent Duda zaznaczył też, że dziś nie możemy zgadzać się na rządy siły. Rzeczywiście jest tak, że zarówno Ukraina, jak i Białoruś, wolność, suwerenność i niepodległość tych dwóch państw oraz wolność i suwerenność tych narodów ma z punktu widzenia także i naszego bezpieczeństwa znaczenie fundamentalne. Po debacie Andrzej Duda odbędzie rozmowy z prezydentem Ukrainy oraz prezydentem Łotwy. Wieczorem prezydent Duda wyda uroczysty obiad na cześć przybyłych gości. Mówił Przemysław Lisy, dziękujemy za te relacje. O Konstytucji 3 maja, Polsce i życiu w tamtych czasach opowiada specjalny serwis Polskiego Radia. Wiceszef radiowego portalu Krzysztof Kossowski w rozmowie z Trójką mówił, że znaleźć w nim można obrazy m.in. Jana Matejki, rysunki oraz mapy. Mówimy o wydarzeniu z końca XVIII wieku, czyli ani dźwięki z epoki oczywiście nie istnieją, bo to jeszcze nie ta technologia. Również oczywiście zdjęcia to jeszcze nie te czasy, więc tutaj było pewnego rodzaju wyzwanie dla zespołu projektującego i w dużej mierze, właściwie 90% serwisu opiera się na obrazach. Bogata jest też jego warstwa dźwiękowa. Posiłkowaliśmy się archiwalnymi audycjami Polskiego Radia, które z specjalistami, ekspertami, historykami omawiały ten temat, ale też zostali nagrani historycy, którzy w 230. rocznicę podpisania tego dokumentu komentują z perspektywy czasu, jakie on miał znaczenie. Serwis przygotowany we współpracy z Kancelarią Sejmu dostępny jest pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Dodajmy, że dziś z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-majowej Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową, m.in. po 17 na naszej antenie specjalne wydanie audycji Ryszarda Jaźwińskiego trójkowo-filmowo. Trwa ostatni dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19 mający aktywne e-skierowanie mogą to zrobić w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Do punktów w miastach wojewódzkich ustawiają się od rana kolejki chętnych, tak jest m.in. w Poznaniu. Dlaczego pan przyszedł? No, ze względu na wyjazd zagraniczny. Jak chcę latać po świecie, to muszę się zaszczepić. A żona się trochę wahała, ale no w końcu na Johnsona się zdecydowała, a koniec kropka. No. Przede wszystkim jest jedna dawka i mamy załatwiony temat. Chętnie otrzymują preparat firmy Johnson & Johnson. We Francji rozpoczyna się znoszenie lockdownu. W ramach pierwszego etapu luzowania obostrzeń rząd zlikwidował ograniczenia w kwestii wychodzenia z domu. Przywrócono także część zajęć szkolnych w trybie stacjonarnym dla gimnazjalistów i licealistów. Francuski rząd zniósł zakaz przemieszczania się dalej niż 10 km od miejsca zamieszkania, który obowiązywał od początku kwietnia. Władze zlikwidowały także obowiązek wypełnienia zaświadczenia, które było wymagane, aby móc wyjść z domu. Od dziś Francuzi mogą więc przemieszczać się normalnie w ciągu dnia i podróżować między regionami. W szkołach przywrócono zajęcia w trybie hybrydowym dla licealistów. Gimnazjaliści powrócili do nauki w trybie stacjonarnym. Wyjątkiem są gimnazja znajdujące się w 15 departamentach z najwyższymi wskaźnikami zapadalności, gdzie wprowadzono na

10 minut po godzinie 14. Co u nas jeszcze przed 15? Między innymi powiemy o członkach Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, którzy wciąż kultywują dawne tradycje. Jak to robią? Co tam właśnie u tychże członków stowarzyszenia słychać? To jeszcze przed 15 usłyszą Państwo w reportażu Ewy Michałowskiej. Będzie o dzisiejszej premierze Radiobooka Polskiego Radia. To wieczorem, ale jeszcze po południową porą będziemy Państwu polecać. Także jak zachęcaliśmy po sięgnięcie, a przynajmniej o zgłębienie wiedzy w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja o tej ustawie zasadniczej, to właśnie można poczytać, można się dowiedzieć, mając wszystko to pod ręką. Bo jest taka aplikacja, która umożliwia dostęp do ustawy zasadniczej właśnie w formie aplikacji na telefon. I o tym powiemy za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Nie zabraknie też pięknej muzyki. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Już teraz. Simon, 14 minut po godzinie 14. Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997, a od 2012 dostępna jako aplikacja mobilna. Od 2020 także jako gra. Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, bo o niej rzecz jasna mowa, inspiruje także programistów. I żeby nie być gołosłownym, dysponujemy danymi ze sklepów z aplikacjami mobilnymi. W ich ofercie znajdziemy 6 różnych darmowych programów. I te cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników. Rozdział 2. Artykuł 70 ustęp 5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie. Prawo konstytucyjne to obowiązkowy przedmiot na drugim roku studiów. Anna Przygoda, studentka trzeciego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Na zajęcia było trzeba nosić książkę Prawo konstytucyjne, pytania i odpowiedzi, jak i samą konstytucję. Książka ćwiczeniowa miała jakieś ponad 750 stron. Gdzie się da, student ułatwia sobie życie, więc miałam aplikację w telefonie Konstytucja. To, co istniało, mi przeszkadzało i stwierdziłem, że czemu by nie zrobić czegoś lepszego. Maciej Zalewski, absolwent prawa, twórca aplikacji mobilnej Konstytucja Online. Korzystałem z tych czytników, które już istnieją. Żadna z tych stron mi się nie podobała. Jeszcze były inne rzeczy, które myślałem, że będą przydatne, jak na przykład podstronę dla każdego artykułu. Ludzie się przerzucają różnymi artykułami w tej wewte. Zazwyczaj kopiują treść artykułu i wpisują w tweecie, co jest problematyczne, bo raz, że to się albo w ogóle nie mieści, albo ktoś może zrobić zmianę w treści artykułu, żeby wygrać w dyskusji. Stwierdziłem, że bardzo by się przydała metoda udostępniania poszczególnych artykułów. Potem to się rozwinęło o to, żeby tam było więcej informacji, żeby były komentarze, które można wstawiać pod artykułami i to są komentarze jedna, komentarze w znaczeniu prawniczym, czyli wyjaśnienie treści artykułu. W dalszym ciągu mam aplikację na telefonie. Do tego aktu często się wraca na zajęcia. A odpalanie ciągle strony internetowej Sejmu czy prezydenta to nie jest wygodna opcja. Poza tym aplikacja ma w sobie gry, które pozwalają mi na przypominanie sobie artykułów. To jest jakiś sposób, żeby się nauczyć tych artykułów. Przed egzaminem z prawa konstytucyjnego wielu studentów ma przygotowane fiszki, żeby się nauczyć, który artykuł jest jaki i jaką ma treść. Być może z tych najważniejszych dwóch rozdziałów. Z takimi właśnie grami jest łatwiej to zrobić. Z pomocą moich kolegów ze studiów przygotowałem taką subiektywną listę najistotniejszych artykułów. Też można sobie zaznaczyć, żeby ten quiz odpytywał tylko z najważniejszych artykułów biuru, żeby się nie uczyć każdego poszczególnego, tylko tych najważniejszych. Im więcej możliwości, tym lepiej. Agata Baj, trenerka efektywnego uczenia się. Jeżeli mam zdać egzamin, studiuję i to jest jedna z treści, którą muszę potem dosyć precyzyjnie odtworzyć ze swojej pamięci, to korzystam z wielu kanałów. Nie wystarczy bierne czytanie. Bierne czytanie, czyli tylko tak, że ja kilkakrotnie przeczytam tekst i my jesteśmy jakby oczytani w danym tekście, ale nadal to jest zbyt płytkie, żeby móc skorzystać z tego świadomie w jakichś innych kontekstach. Im więcej uwagi poświęcę danym słowom, wyrazom, zdaniom, tym bardziej ta informacja będzie uwewnętrzniona i tym łatwiej będę mogła nią operować, bardziej świadomie będę mogła używać jako argumentu w jakiejś rozmowie, dyskusji. Dzięki aplikacji nauczyłam się na egzamin. Dostałam nawet 4 z plusem i to naprawdę jest dobra ocena na prawie. Ostatnio nawet z ciekawości zagrałam w grę. W aplikacji miałam 100% poprawnych odpowiedzi, więc chyba jest to jednak skuteczna metoda nauki. 4 z plusem na prawie. Gratulujemy. Wszystkie aplikacje oferujące dostęp do konstytucji na urządzeniach mobilnych są darmowe i co ważne, nie wyświetlają reklam. A o konstytucyjne apki pytał nasz reporter Paweł Turski. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słoneczne nagrania w radiu, gdy za oknem, no w wielu miejscach jak za oknem na Myśliwieckiej, pochmurno i deszczowo. Radiowa pogoda, więc mamy dla Państwa propozycję na dzisiejszy wieczór, jak w każdy poniedziałek, także dziś, w ten świąteczny poniedziałek wieczorem, kolejna premiera w Radiobooku. Przypomnijmy, w ramach tego już zrealizowanego projektu Polskie Radio udostępniło słuchaczom w internecie 33 utwory. Dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To rzecz jasna mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Dostęp jest darmowy, już teraz o najnowszej premierze Dorota Piotrowska. Dzisiejsza premiera w Radiobooku ucieszy wielbicieli literatury, historii i twórczości Henryka Sienkiewicza. Od godziny 19 będzie tu dostępna pierwsza część trylogii Ogniem i Mieczem. Pierwszą z powieści Ku pokrzepieniu serc Polaków, którzy żyli pod jarzmem zaborców, Sienkiewicz najpierw publikował w odcinkach na łamach Warszawskiego Słowa oraz Krakowskiego Czasu. Wydanie książkowe pojawiło się w roku 1884 i do dziś przetłumaczono je na ponad 20 języków. Fantastycznej dźwiękowej interpretacji powieści laureata Literackiej Nagrody Nobla w studiach Polskiego Radia dokonał w 1987 roku wybitny aktor Piotr Frączewski. Czasy teraz takie, że brat bratu nie ufa, przeto i nie wiesz, kogoś ocalił, bom ci nazwiska swego nie powiedział. Więc właśnie Abdank to klejnot mój, a nazwisko Bohdan Zenobi Chmielnicki.